جو انسان وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ وُضُوءَ، اور پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دو مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ادھر زبان سے دو مرتبہ یہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے دو فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہلے تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جلال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اللہ فرماتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، تو سچی توبہ کرنے آ گیا، تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، دو رکعتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے، دوبارہ کی خواہش نہ کرے، انسان ہے بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، اپنی عقل کا پیمانہ استعمال نہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، عزم مصمم کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کے کیا یا مجھ سے بھول سے ہو گیا،